سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله Muhterem Müslümanlar, mübarek Ramazan ayından sonra mukaddes bir ibadet ayından, mevsiminden sonra Şevval dediğimiz yine Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan-ı Şerif ile alakadar saydığı ve üzerinde de ehemmiyetle durduğu bir yine ibadetlere, Allah'a kulluk etmeye, özellikle Ramazan-ı Şerif ile alakası devam eden bir ayın içinde ve son günlerinde bulunuşumuz münasebetiyle Efendimiz'den bununla alakalı bir hadis-i şerifi genişliğine açıklamak, izah etmek istiyorduk. Ancak elektriğin kesik olması bu husustaki başarımızı ve cemaatimizin tamamına meseleyi anlatabilmemiz mümkün olmayacak. Evet, biz Ramazan-ı Şerif hamulesinden sonra o ayın içerisinde yapmış olduğumuz geniş çaplı ibadetlerden sonra işi rehavete, gevşekliğe, boşluğa itmemek maksadıyla Resul-i Zişanımız hemen bu Şevval ayını Ramazan ayına irtibatlandırıyor. Bir bağlantı kuruluyor ve Ramazan'da elde edilen ubudiyet, Allah'a kulluk terbiyesinin devamını tavsiye buyuruyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Mübin bu hususta, Allah'a kulluk hususunda gayet cali bir dikkat, bir tavsiyede bulunuyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Çok mühim bir ayet celledir bu. Siz ey müminler, ey Müslümanlar, bir vazife, bir ibadeti, bir vazifeyi, bir vecibeyi, bir farizayı ifa ve eda ettikten sonra o vazifeden ayrıldıktan sonra, o mükellefiyeti yerine getirdikten sonra gevşeklik göstermeyin. Kendinizi boşluğa itmeyin. Kendinizi boş bırakmayın. Sen sap derhal yine o ibadet zincirini devam ettirin. Kesintiye, akıntıya bırakmayın. Bir vazifeden çıkar çıkmaz bir diğerine başlamak suretiyle Allah'ın lütfunu, keremini, ihsanını zincirleme, peş peşe takip edin ve lütfi ilahiye mazhar olun buyuruyor. Ve ilâ rabbike fergab, bütün hayatınızda, davranışlarınızda, her türlü harekatınız ve sekenatınızda yalnız ve yalnız Rabbül Alemin olan Allah'a rağbet ediniz. Allah'ın emirlerine, Allah'a kulluk etmeye, Allah'ın rızasını kazanmaya rağbet ediniz. İşte bu ayet-i cellenin bir izahı halinde Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki, kısaca temas edeyim ve işin hikmetine geçelim. Men sâme Ramazane, kim Ramazan ayında Allah'ın emrettiği oruçları yerine getirirse, hakkıyla Allah'ın emrettiği gibi, Hazreti Peygamber'in gösterdiği gibi, aksatmadan, herhangi bir sakatlığa meydan vermeden, sabırla, tahammülle, Allah'a inkiyad ile, teslimiyetle, ah çekmeden, oh çekmeden, hani beşeri bir şikayet tavrı takınmadan, meleki bir sıfat içerisinde tam bir teslimiyetle Ramazan orucunu eda ettikten sonra sümme etbe'a sitten mineşşevvali, Şevval ayının içinde de 6 gün daha oruç ilave ederse, Ramazan-ı Şerif'te tuttuğu mübarek farz oruçlarına ilaveten Şaban'dan sonra Ramazan, Ramazan'dan sonra Şevval, Şevval'in içinde de bir 6 gün daha oruç tutar da Ramazan orucuna ilave ederse ne olur? Kâne savmuhu sesavmiddehri. O Müslüman sanki bütün seneyi oruçlu geçmiş gibi Allah'tan mükafat alır buyurmuşlar. Burada gördüğünüz gibi Ramazan-ı Şerif gibi gündüzleri oruçla geçirilen, geceleri de namazla, sahurla, çeşit çeşit tavırlarla, Allah'a kulluk edasıyla geçirilen muazzam bir aydan sonra, muazzam bir kulluk mevsiminden sonra, işi yavaşlatmamak, boşluğa, başıboşluğa itmemek ve bir kesintiye uğratmamak maksadıyla Resul-i Zişan Efendimiz büyük bir teşvik, ibadete teşvik, Allah'a kulluk etmeye teşvik adedinde mühim bir müjde, bir rahmet müjdesi, mağfiret müjdesi ve Allah'tan verilecek olan bir mükafat müjdesi haber veriyor. Bunu bir başka hadis-i şerifinde şöyle izah ediyor Resulullah. Efendiler, mühim olan, burada önemli olan, mühim olan, hayatın akışı ne olursa olsun, zaman ve mekan ne olursa olsun, mekanınız, oturduğunuz yer, yaşadığınız yer neresi olursa olsun, hangi zamanın içinde olursanız olun, bütün bunlara rağmen, her şeye rağmen, zamanın şartlarına, mekanın, mesafelerin uzaklığına, imkanların zorluğuna rağmen, burada mühim olan Allah'a kulluk zincirini koparmamak. Nerede olursanız olun, hangi vazifede bulunursanız bulunun, yeter ki Allah ile irtibatınızı kesmeyin. Allah ile alakanızı, irtibatınızı, kulluk zinciri, zincir tabir ediyoruz, silsile-i ubudiyeti kesmeyiniz. Şimdi bizim cemiyetimizde şöyle bir gelenek, son derece çirkin ve yanlış bir gelenek var. Ramazan'da işte oruçlarını tuttuysa, namazlarını da kıldıysa ve buna benzer bir iki daha ibadet, hayır hasenat yaptıysa, benim işim tamamdır, rızayı ilahiyi kazandım, mesele bitmiştir, gelecek senenin Ramazan'ına kadar elde ettiğim sevaplar bana yeter demek suretiyle muazzam bir boşluğa itiliş var. Boşluk meydana getiriliyor, ara veriliyor, irtibat kesiliyor, alaka kesiliyor. Ramazan-ı Şerif'te camilere, cemaatlere, Kur'an'a, ibadete gösterdiği alakayı aynen devam ettirmiyor. Bu fevkalade bir yanlış, mühim bir hata ve nereden cemiyetin bünyesine iliştiyse son derece sakıncalı ve tehlikeli bir davranış olarak haber veriyoruz. Kur'an-ı Mübin bu tavrı kabul etmiyor. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bu davranışı beğenmiyor. Kendinizi gevşekliğe atmayın, boşluğa bırakmayın, Allah'a kulluk zincirini koparmayın, kendinizi tembelliğe, başıboşluğa terk etmeyin şeklinde gayet müjdeli, gayet manalı, gayet mühim bir vazife ve bir uyanıklık, bir şuur telkin ediyor. O bakımdan kendimizi alıştırmamız lazım. Hayatımız her zaman söylediğimiz gibi sınırlı ve sayılı dakikalardan ibarettir. Allah katında her birimizin ömür sermayesinin kaç dakikadan ibaret olduğu malumdur. Kaç sene, kaç ay, kaç hafta, kaç gün, kaç saat, kaç dakika, kaç saniye yaşayacağımız Allah'ın ilminde, Allah'ın takdirinde sabittir. Ama bize bildirilmemiştir. Bize ne kadar yaşayacağımız, hani ömrümüzün kaç günden ibaret olduğu, hayatımızın kaç dakikadan ibaret olduğu bizlere, insanlara, kullara bildirilmemiştir. Bu da Allah'ın bir rahmeti icabıdır. Eğer insanlara ne kadar yaşayacakları bildirilseydi, nerede ölecekleri, ne zaman ölecekleri bildirilseydi, insanın eli ayağı buz gibi olur, hiçbir gayret hareket etmez. Hani şimdi içinizde bir Müslüman, şu camiden çıktıktan sonra karşı tarafa geçerken bir arabanın altında ezilip öleceğini bilseydi, kendisine bu malumat bildirilmiş olsaydı, ya bu camiye gelmezdi, ya da bu camiden dışarı çıkmak istemezdi. Buz gibi olurdu, hayattan soğurdu. Gayret etmezdi, mücadele etmezdi, çalışmazdı, çarpışmazdı. Heyecanı kesilirdi, ümitleri kırılırdı, arzuları kırılırdı. Medeniyetler meydana gelmezdi, imarlar, çalışmalar meydana gelmezdi. Allah-u Teala her bir ferdin ne zaman öleceğini, nerede öleceğini, nasıl öleceğini kendisine bildirmemiş. Dolayısıyla bunu bilmeyen insanlar sanki hiç ölmeyecekmiş gibi hayati faaliyetlerine, dünyevi vazifelerine ve alakalarına devam etmektedirler. Gayet tabii bunun yanında hemen ölecekmiş gibi, bir dakika sonra Allah'a ruhunu teslim edecekmiş gibi de Allah'a kulluk vazifelerini eda etmesi isteniyor. Bir imtihan vesilesi olarak. O bakımdan diyoruz ki her birimizin hayat sermayesi denen yıllarımız, günlerimiz, saatlerimiz, dakikalarımız sayılıdır. Bellidir, mahduttur, mahduddur. Allah katında bir sayı çerçevesi içerisinde bellidir. Her saniyemiz, her dakikamız ömrümüzün tükenmesinden ibarettir. Zamanımızı boşa geçirmeyelim. Dakikalarımızı boşuna harcamayalım. Ve Allah'a kulluk borcumuzu, tavrımızı, şuurumuzu bir gevşekliğe, bir başıbozukluğa atmayalım. Dava bundan ibaret. Onun için Efendimiz bu sırra binaen Ramazan-ı Şerif orucunu hakkıyla eda ettikten sonra 6 günde Şevval ayından Ramazan'a, Ramazan'da tuttuğu oruçlara ilave ederse kâne savmuhu tesavmid dehri, sanki bütün seneyi, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi Allah-u Teala o Müslümana mükafat ve sevap verecektir buyurmuşlar. Allah'ın tabi geniş, çok geniş rahmetini müjdeliyor. Allah'ın ihsanını, ikramını, lütfunu müjdeliyor. Cenab-ı Hak kendisine, kulluk edene, Allah için nefsine hakim olana, eline ayağına, gözüne kulağına hakim olana Cenab-ı Hak sayısız mükafat veriyor. Veren kendisidir. Kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. İstediğine verir, istediğinden alır. Allah-u Teala fealun lima yurid, her istediğini istediği gibi yapmaya kadir olan bir kudret. Hani bizim gibi düşünmeye imkan yok. Fazlı keremi çok fazla. Yeter ki sığınmasını, sarılmasını, Allah'a kulluk etmesini dilerim. Onun ihsanı çok geniş ve sayıya hesaba gelmeden lütfuyla, keremiyle veriyor. Bu noktayı bir başka hadis-i şerif ile daha izah edeyim. Resul-i Zişanımız yine buyurmuşlar ki جَعَلَ اللّٰهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا Allah-u Teala yalnız ve yalnız Hazreti Muhammed'in ümmetlerine mahsus olmak üzere sadece ümmeti Muhammed'e mahsus, hususi, özel olmak üzere bu ümmetlerden bir Müslüman, bir insan bir iyilik yaptığı zaman Allah'ın hoşuna gidecek bir şey, bir amel, bir hasene, bir iyilik yaptığı zaman bi'aşri emsaliha Cenab-ı Hak o müminin yaptığı iyiliğe sanki 10 defa yapmış gibi 10 katı sevap yazıyor. Hususi bir muamele bu. Ümmet-i Muhammed'e mahsus diyor. Öyle takdir etti, şöyle tayin etmiş. Kim ne diyecek? Ümmet-i Muhammed'den birisi bir iyilik, bir güzel hareket, Allah ve Resulü'nün hoşuna giden bir davranış yaptığı zaman 10 katı, 10 misliyle mükafatlandırılıyor. Bu kesinlikle Kur'an ile sabit, sünnet ile sabit. Devamında buyurmuş Resul-i Zişanımız. Eşşehru bi'aşreti eşhurin. Bir ay Ramazan orucunu tutan Müslümana hakkıyla, layıkıyla, işte onun hukukunu korumak kaydıyla, hakkından gelmek şartıyla, haramlardan hani oruç tutmak amenna bir ibadettir ama onun hakkından gelmek lazım. Orucun hukukunu korumak lazım. Oruç tutmuş bulunan Müslüman elini ayağını haramlardan çekmesi lazım. Günahlardan çekmesi lazım. Kötü yollardan, kötü hallerden, kötü kazançlardan mutlaka çekmesi lazım. Orucun hukukudur bu. Böylece bir ay Ramazan orucunu hakkıyla, layıkıyla eda eden Müslüman bi'aşreti eşhurin 10 ay oruç tutmuş gibi karşılık görecektir. 10 ay. Bir ay Ramazan orucuna karşılık 10 ay oruç tutmuş gibi sevap. Bu da hususi bir muamele. Allahu Azimüşşan'ın ümmeti Muhammed'e özel bir muamelesi bu. Efendimiz buyuruyor. Sanki 10 ay oruç tutmuş gibi mükafat verileceği vaat edilmiş, haber verilmiş. Devamında hadisin men sâme siddete eyyâmin ba'de şehri Ramazan ayından sonra gelen, Ramazan-ı Şerif'i takip eden Şevval ayının içinde 6 gün oruç daha, 6 gün daha oruç tutarsa bir Müslüman tamame seneti sanki senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi Allah katında mükafat görecektir buyurulmuş. Şimdi senenin tamamından söz ediliyor. Burada işin hakikati ve hikmeti Ramazan'da elde edilen sevaplarla, faziletlerle, rahmetlerle, bereketlerle yetinmeyip tamam benim işim bitti, Ramazan'da bol bol namaz kıldım, oruç tuttum, hayır hasenat yaptım, artık benim tamam işim iyidir deyip de camileri, cemaatleri, vaaz-ı nasihatları, hayır-ı hasenatı, kulluk vazifelerini aksatmamayı, kesmemeyi, alakayı ubudiye, yani kulluk alakasını kesmemeyi hedef alıyor. İşin aslı bu yani. Bu noktada direnen, bu noktada bu şekilde davranan bir Müslümana bu mükafat da zaten layıktır. Kendisini böyle başıboşluğa bırakmayan, kendisini tembelliğe, gevşekliğe, perişanlığa, nefsine efendim aldanmaya terk etmeyen bir Müslümana bu mükafat zaten layıktır ve yerindedir. Aritmetik olarak hesapladığımız zaman da mesele bütünüyle ortaya çıkıyor. Hani şimdi Allah Resulü buyurdular ki, bir ay Ramazan orucunu tutana 10 ay oruç tutmuş gibi sevap verildi. 6 gün de Şevval ayından oruç tutarsa, bütün bir seneyi oruçlu geçirmek sevabı kazandı buyuruyor. Bakalım nasıl oluyor? Efendiler, bir hayırlı davranışa Allah ve Resulünün hoşuna giden iyi, güzel bir ameli yerine getiren bir Müslümana 10 misli mükafat verileceği söylendi. 30 gün Ramazan orucu tutarak Allah ve Resulünün hoşuna giden bir davranışta bulunmuş olmuyor mu Müslüman? 30 gün. 30 güne 10 katı mükafat verilirse 300 gün eder. Allah katında 300 gün ibadet etmiş gibi 300 gün, 300 sene, 300 gün, 300 rakamının hikmet içerisinde Allah'a kulluk etmiş olmanın sevabına nail oluyor. 300 gün. 6 gün de Şevval ayından ilave ederse buyurdular. O 6 güne de 10 katını ilave ederseniz 360 ortaya çıkıyor. Yani 360 gün oruçla Allah'a kulluk etmiş olduğunun bir hesabı, bir yekûnu, mecmu çıkıyor. Halbuki açıkça biliniyor ki bir sene, hani senenin tamamı, bir yılın tamamı 360 gün değildir. Ya nedir? 365 gündür. Yapılan hesaplamada 360 gün çıktı. Yani 30 gün Ramazan'ın karşılığı 10 katıyla 300 gün, 6 günde Şevval'de tutulan orucun 10 katı 60 gün, 360 çıktı. Halbuki bir sene 365 gün, senenin tamamı. Bu 5 gün nerede? Nerede kalıyor? Araştırdığınız zaman göreceksiniz, İslam itikadına göre, İslam ahkamına göre bir senede, bir senenin tamamı içerisinde 5 gün oruç tutmak da yasaklanmıştır. Hani bir sene içerisinde 5 gün var ki o 5 gün içerisinde oruç tutan Müslüman cehenneme gidiyor. Yasak. Oruç tutmak yasak. 5 gün var senede. Bu 5 günü iyi bilmek lazım. Bu 5 gün içerisinde oruç tutmamak lazım. Yasak. Cenab-ı Hak sınır koymuş. Emreden de o, emrini kaldıran o, yerleştiren o. Kimse bir şey demeye hak sahibi değil. Öyle murad etmiş, öyle tayin etmiş. Bu 5 gün içerisinde de oruç tutmayı yasaklamış. Hangisi bunlar? Bu 5 günün bir günü Ramazan bayramının 1. günü. Ramazan bayramı, mübarek bayram. bu Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmayı Allahu Teala yasak etmiş. Geriye 4 gün kaldı. Bu 4 günde Kurban Bayramı'nın 4 günün tamamı. Böylece 5 günü de bu şekilde ortaya çıkarınca 365 gün kendi kendine ortaya çıkıyor. Ve böylece ilahi mükafat senenin tamamını kaplamış bulunuyor. Bu 5 günlük yasağı da ilave ederseniz ki tabiatıyla o yasaklamış olduğu günde oruç tutulmaması da söz konusu olduğuna göre bütün bir sene bu şekilde Allah'a kulluk ile oruç tutmak vazifesiyle ifa ve icra edilmiş olduğunun müjdesi tecelli etmiş bulunuyor. Aziz müminler, bu arada bu mevzuyu anlatınca bazı kardeşlerimiz çeşitli sebeplerle tabii, kimisi gafletle, kimisi de bu konuyu bilmediği için, hani cehaletle diyelim, konuyu, mevzuyu bilmediği için, kimisi de birlikte gaflet ettiği için, kimisi de çeşitli sebeplerle fırsat ve imkan bulamadığı için, Şevval ayında bu 6 gün orucu tutamamış olabilir. Bu muazzam mükafatı kaçırmış bulunabilir. Bunun bir başka çaresi yok mudur şeklinde akla gelen bir suale cevap tarzında yine Resul-i Zişanımız Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir başka müjdeyi haber veriyor. Aynı kulluk zincir içerisinde. Ramazan-ı Şerif'in bereketi, rahmeti, mağfiretinin zinciri devamı halinde buyuruyor ki men sâme selâsete eyyâmin min külli şehrin. Hangi bir Müslüman, hangi bir mümin her bir ayın içinde, hani kameri aylar var, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilhicce, Zilkade, hani böyle kameri aylar dediğimiz mübarek aylardan her birisinde, bu ayların her birisinden hangi Müslüman 3 gün oruç tutarsa, bu mübarek kameri ayların her birisinde 3 gün oruç, isterse ayın başında, isterse ayın ortasında, isterse ayın sonunda olmak üzere 3 gün oruç tutarsa veyahut da bu ayların ortasında, bu ayın 14. gününü, 14. dehri, فَاَنَّهُ صَانَ كُلَّ الدَّهْرِ hadisin devamında, sanki o Müslüman bütün bir senenin tamamını, zamanın, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi Allah'tan mükafat görecek. Demek ki yeter ki bir Müslüman Allah'a kulluk silsilesinin zincirini koparmasın. Her halükarda, her ayın içinde, her günün içerisinde Allah'ın rızasına, Allah'ın rahmetine nail olabilmesi için vesileler ve müjdeler vardır. Kesilmemiştir yani. Bu da yine aynı demin izah ettiğim Kur'an'ın mantığıyla izah edilebilir. Her ayın içerisinde 3 gün oruç tutan bir Müslüman ne olmuş oluyor? O 3 günlük orucuna 10 katı, 10 misli mükafat verilirse ne olur? 30 gün eder. Her misli mükafat tayin etmiş olduğuna göre Rabbimizin 30 gün eder. Bütün ayları bu şekilde 3 gün 3 gün tutmak suretiyle de sanki 12 alemin mühim bir mesele. Evet. Bu izahatı yaptıktan sonra biraz da bu mevzunun ve bu müjdelerin hikmetini, hakikatini kısaca izah etmeye çalışalım. Efendiler, demin dedik ki Rabbül Alemin kendi rahmetiyle, kendi ihsanıyla ve ikramıyla bu meseleyi ortaya koymuş. Düşünün mesela oruç tutmak suretiyle ne yapmış oluyoruz? Allah-u Teala'nın yenmesini ve içmesini helal kıldığı, caiz kıldığı bir takım şeyleri nefsimize sakındırıyoruz. Nefsimize sakındırıyoruz. Hani arzularımızı, nefsimizin arzularını frenliyoruz. Nefsimiz, iştahımız, isteğimiz olduğu halde, arzu ettiğimiz halde yemiyoruz. Halbuki daha önce yenmesi helal olan şeyleri yiyorduk. Oruç tutunca bir takım şeyleri yemiyoruz. Allah'ın verdiği nimetlerin bir kısmını, Allah'ın verdiği imkanları nefsimiz için daraltıyoruz, sınırlandırıyoruz, engelliyoruz yani. Ne oluyor? Bir bakıma nefsimizi terbiye ediyoruz. Nefsimizi terbiye ediyoruz. Allah'ın emirlerine karşı nefsimizi, arzularımızı, isteklerimizi ayarlıyoruz, planlıyoruz. Allah'ın emrine ve hükmüne girmeye çalışıyoruz. Gayet tabii dinin de gayesi bu. Din-i İslam'ın gayesi nedir? İnsanlara verilen nefis denen o duyguyu, davranışı, o hadiseyi Allah'ın emirleri istikametine terbiye etmek. Nefsi terbiye etmek, bütün dava burada. Nefsi terbiye etmek, her türlü haramları, günahları, arzuları çekmeye kabiliyetli olan ve böyle yaratılmış bulunan bir nefis hadisesini terbiye etmek. Dinin en mühim davası budur. Ve insan o zaman yükseliyor. Mesela Cenab-ı Hak erkeklere, kadınlara karşı bir alaka, bir ilgi, bir cazibe yaratmış. Kadınlarda da erkeklere karşı bir alaka, bir çekicilik yaratmıştır. Bu senin benim arzumla olmamıştır. Bir kadına karşı erkeğin alaka duyması, cazibesine kapılması, gözünü dikip şehvetle bakması ilahi bir kanundur. O cazibeyi Allah yaratmıştır. Ama buna mukabil bakmayın, gözünüzü dikip bakmayın, gözünüze hakim olun, dikkat edin, nefsinizin arzusunu frenleyin, tutun diye de emir koymuştur. İşte kim ki bu noktada nefsini dizginler, çıplak olmasına rağmen kadınlara, kızlara bakmaktan gözünü çekebilirse, kendisini çekebilirse, bu cazibeye karşı ilahi emrin cazibesine kapılır da nefsini frenleyebilirse, işte Allah'a kul olmuştur. Mesela bundan ibaret. Kendisini frenleyemez de, tam tersine nefsin arzularına, nefsin ve şehvetin arzusuna kapılır, takılır, sürüklenir giderse, işte Allah'a kul olmaktan çıkmıştır. Bütün mesele Allah'a kul olmanın terbiyesini kazanmak. Cemiyetin bünyesinde her türlü felaketlere, musibetlere, rezaletlere rağmen hangi şartlarda, hangi yerlerde, hangi makamlarda olursa olsun bir Müslüman Allah'a kulluk şuurunu muhafaza etmesinmeli. Kendi verdiği imkanları yine kendisi Rabbül Alemin sınırlandırıyor. Bu sınıra riayet edenlere mükafat veriyor. Mesela bakınız, Cenab-ı Hak yine kendi rahmetiyle, bereketiyle buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ İlahi bir lütuf. Allah-u Teala sırf Müslümanlara, müminlere mahsus olmak üzere canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın aldı. Cenab-ı Hak bir Müslümana hem can veriyor, hem mal veriyor. Sonra kalkıyor rahmetinin icabı olarak, sen bu canını ve malını benim emrettiğim yola, benim arzu ettiğim yola harcarsan, ben bunları cennet karşılığı satın almış olurum diyor. İlahi lütuf bu. Yine öyle takdir etmiş. Hem kendisi veriyor canımızı, malımızı, hem de emir veriyor. Şu hususta malınızı harcayın, şu hususta canınızı harcayın diyor. Onun emrine uyarak canımızı malımızı o yola verdiğimiz zaman kendisi bize cennet vermiş oluyor. Malı hem kendisi veriyor bize hem kendisi satın alıyor. Bu nedir? Allah'ın sonsuz rahmetini gösteren bir hadise. Mesela şehitleri biliyorsunuz. Şehit dediğimiz insan Allah yolunda, din yolunda, iman yolunda, vatan yolunda yurdunu, yuvasını, namusunu, ırzını, imanını muhafaza ve müdafaa yolunda Allah'ın emrettiği yolda canını verir vermez, kanını akıtır akıtmaz ne oluyor? Şehit oluyor. Şehit oluyor. Şehit olunca hususi bir muameleye tabi tutuluyor. Hani normal bir cenaze, hepinizin bildiği gibi bir Müslümanın cenazesi yıkanıyor, kefenleniyor, üzerindeki elbiseler çıkarılıyor, bembeyaz bir kefen giydiriliyor ve namazı kılınarak defnediliyor. Fakat Allah'ın verdiği canını Allah'ın emrettiği yolda feda eden bir şehidin muamelesi değişiyor. Üzerinden elbiseleri çıkarılmıyor, kanlı kanlı o elbiselerle toprağa veriliyor, mahşer günü o kanlı elbisesiyle huzuruna gelir Cenab-ı Hak. Özel muamele, hususi muamele. Dinini, vatanını, milletini, memleketini, hayatını, ırzını, kitabını, Kur'an'ını muhafaza sadedinde, müdafaa sadedinde şehit olduğu an, Cenab-ı Hakk'ın birdenbire özel muamelesine tabi oluyor. Hususi muamele. Ne kadar günahı varsa Allah'a karşı işlediği, ne kadar günahı varsa şehit olur olmaz Cenab-ı Hak bütün günahlarını bir anda siliyor. Günahlarını siliyor ve şehit sıfatıyla, yani cennetteki makamını görmüş olmanın sıfatı içerisinde onu huzuruna kabul ediyor ve böylece ölü sıfatını bile onlara layık görmüyor. Ölü demeyin diyor. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah'ın emrettiği yolda canını, kanını feda eden şehitlere ölü demeyin, ölü kelimesini kullanmayın. Öldü demeyin, şehit oldu deyin. Tabir ediyor. Hani kelimeden davranışlara kadar nedir? Kendi verdiği canını Allah'ın istediği yolda vermiş olmaktır dava. Demek ki dinin özü ve hakikati buradadır. Tutulan oruçlarda da aynı şekilde Allah'ın verdiği nimetleri bir ölçüde yemiyorsun, içmiyorsun, kendini frenliyorsun, ilahi emre, ilahi rızaya ayağını uyduruyorsun, Cenab-ı Hak da bunun karşısında sana muazzam mükafat veriyor. Muazzam mükafat veriyor. Aziz müminler, aynı şekilde öyle. Zamanını, saatini, dakikasını bu ulvi gayeler yolunda harcayanlara da aynı mükafat veriliyor. Ezan okundu mu? Okundu. Allah-u Teala nasip ederse bu konuyu biraz daha genişletmek icap edecek. Ki mevzuyla alakalı bir hayli daha geniş izahlar var. Bildiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif ayında başkanlığımızın vermiş olduğu görevler zincir içerisinde ben de Artvin dediğimiz ta Rusya ile hudut olan bir vilayete gitmiştim. Artvin vilayetine. Sonra Trabzon, Rize, Hopa o civarlarda dini nasihatler yapmak üzere gitmiş ve oralarda Ramazan'ımızı geçirmiştik. Oralarda gördüğümüz, duyduğumuz, şahit olduğumuz çok çeşitli haller ve hadiseler oldu. Bunları size anlatmak istiyordum ama elektriğin kesik olması ve konuşmanın bütün bir camiye yayılma ve duyulma şansının olması sebebiyle o noktaya girmedim. Allah-u Teala nasip ederse gelecek hafta intibalarımızı, gördüğümüz şeyleri, bazı hadiseleri, bazı hayırlı haberleri de haftaya arz edeyim inşallah. Ramazan'dan sonra da normal olarak bir adettir bizde, vaizler veya din görevlileri diyelim, Ramazan'dan sonra genellikle izine çıkarlar. Ramazan-ı Şerif'in içinde yaptıkları çalışmalardan sonra bir müddet izin, senelik izin kullanırlar. Biz de öyle yaptık ve bir müddet izin kullandık. Memleketimize gittik. Sıla-i Rahim yaptık. Akraba ziyaretlerinde bulunduk ve tekrar döndük. Allah'ın lütfu inayetiyle derslerimize devam edeceğiz. Rabbil Alemin cümlemizi bu yolda sabit ve sadık eylesin inşallah. Bu arada sizlerin de özellikle bize dua etmenizi rica edeceğim. Bazı zorlukların, zahmetlerin içerisindeyiz. Bazı zorlukların ve zahmetlerin, burada izah etmek mümkün değil tabii. Çetin şartlar içindeyiz. Bazı zahmetlerin içerisindeyiz. Sabah namazlarını kıldıktan sonraki yaptığınız dualarda bu fakir kardeşinize, bu fakir hocanıza dua etmenizi rica edeceğim. Bir takım zorluklar var, burada söyleyemem. Böylece inşallah her şeye rağmen vazife-i diniyemizi yürütmenin de gayretini göstereceğiz. Allahu Teala rahmetiyle, lütfuyla, bereketiyle cümlemizi kulluğuna kabul etsin inşallah. Haftaya buluşmak niyetiyle, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet diye aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine layık eyle. En acip amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Gönlümüzü yolumuzu İslam eyle. Ve bizi cümlemizi rahmetine, rızana nail eyle.